Program Trzeci Polskiego Radia. Jest już środa, 22 marca. Minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O tym, że Ukraina potrzebuje przede wszystkim amunicji, mówił w wieczornym przemówieniu prezydent Zełenski. Polska na czwartym miejscu w NATO pod względem wydatków na obronę. Spełniamy wymagane 2% PKB. Jest porozumienie w sprawie wznowienia wyjazdów młodych Izraelczyków do Polski. Dziś ma być podpisane. Ukraińskie siły zbrojne potrzebują przede wszystkim amunicji, podkreśla prezydent Wołodymyr Zełenski. W cowieczornym przemówieniu powiedział, że oczekuje zwiększenia dostaw amunicji od zachodnich partnerów. Wcześniej prezydent wziął udział w uroczystościach upamiętniających obrońców i wyzwolicieli wsi Moszczun. Bitwa o Moszczun rok temu była pierwszym ważnym krokiem Ukrainy do zwycięstwa w tej wojnie, podkreślał. Do tego samego rezultatu dojdziemy w innych naszych obecnych działaniach, w heroicznej walce o Donbas, w walkach na południu kraju, które przywrócą normalne życie Ukraińców. W powrocie naszego Krymu, skąd już rozpoczęła się ucieczka najbardziej przewidujących szczurów państwa terrorystycznego. Wcześniej Wołodymyr Zełenski spotkał się z premierem Japonii, który złożył niezapowiedzianą wizytę w Kijowie. Rano premier Japonii Fumio Kishida ma w planach spotkanie z szefem polskiego rządu Mateuszem Morawieckim i prezydentem Andrzejem Dudą. To bardzo ważna wizyta, pokazuje, że stosunki polsko-japońskie są coraz mocniejsze, ocenia rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. O szczegółach Karol Surówka. Wizyta Fumio Kishidy była utrzymywana do końca w tajemnicy ze względów bezpieczeństwa. W Polsce premier miał przystanek przed dalszą podróżą na Ukrainę. Po powrocie z Kijowa odbędzie oficjalne spotkanie z przedstawicielami polskich władz. Potwierdził to w rozmowie z dziennikarzami rzecznik MSZ-u Łukasz Jasina. Pan premier Japonii, naszego bardzo ważnego partnera w tamtym rejonie świata, porozmawia z panem premierem Morawieckim na pewno o kwestiach ukraińskich, porozmawia też na temat tego, co się dzieje w jego własnym regionie. Wizyta premiera Japonii w Kijowie odbywa się równolegle do wizyty prezydenta Chin Xi Jinpinga w Moskwie. To może bardzo wiele oznaczać, jeśli chodzi o konflikt na Ukrainie, powiedział Łukasz Jasina. Wiemy oczywiście, że każda pomoc dla Rosji może ten konflikt przedłużać. Polska swoje stanowisko wobec konfliktu na Ukrainie bardzo jasno formułuje wobec wszystkich, w tym również wobec naszych chińskich partnerów. Karol Surówka, Polskie Radio. Polska jest na czwartym miejscu, jeśli chodzi o wydatki na obronę i spełnia wymagane 2% PKB. Tak wynika z opublikowanego raportu dotyczącego działalności sojuszu w ubiegłym roku. Ten wymóg spełnia tylko 7 z 30 krajów członkowskich NATO. O szczegółach Beata Płomecka. Najwięcej, bo ponad 3% PKB przeznaczają Grecja i Stany Zjednoczone. Następnie są Litwa, Polska, która w ubiegłym roku wydała 2,4% PKB na obronność, a także Wielka Brytania, Estonia i Łotwa. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, komentując te dane, podkreślił, że kraje członkowskie zwiększają wydatki na obronę od 2014 roku, ale powinny to robić szybciej. Idziemy w dobrym kierunku, ale nie tak szybko, jak wymaga tego niebezpieczny świat, w którym żyjemy. Szef sojuszu powiedział też, że oczekuje, że na lipcowym szczycie NATO w Wilnie padną bardziej ambitne zobowiązania dotyczące inwestycji w obronność. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pierwszy stały garnizon armii amerykańskiej w naszym kraju powołano w Poznaniu. Jednostka będzie wspierać siły USA przebywające w Polsce. Świat zachodni wtedy czuje się bezpieczny, gdy nasze siły zbrojne współpracują, mówi wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak. Nasi żołnierze, żołnierze polscy, żołnierze amerykańscy i również żołnierze państw wchodzących w skład NATO mają wielką okazję do tego, żeby budować interoperacyjność, a więc żeby wzmacniać odporność wolnego świata, który narażony jest na ataki ze strony tych, którzy próbują wzniecić wojny, tych, którzy próbują odbudować imperium. Szef MON przypomniał, że w czerwcu ubiegłego roku w czasie szczytu NATO w Madrycie prezydent USA Joe Biden ogłosił decyzję o stałej obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. Chodziło o wysunięte dowództwo 5. Korpusu US Army i właśnie o garnizon poznański. Minister spraw zagranicznych Izraela przylatuje dziś z kilkugodzinną wizytą do Warszawy. Z szefem polskiej dyplomacji ma podpisać porozumienie w sprawie wznowienia wyjazdów młodych Izraelczyków do Polski. Spór między obu krajami trwał niemal rok. Chodzi o wyjazdy edukacyjne do byłych niemieckich obozów koncentracyjnych na terenie Polski. W ubiegłym roku strona polska zażądała, by grupom młodzieży nie towarzyszyli już uzbrojeni izraelscy ochroniarze. Warszawa argumentowała, że Izraelczycy nie są w Polsce zagrożeni. W odpowiedzi strona izraelska w czerwcu zawiesiła wycieczki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. środę najwięcej słońca będzie na wschodzie i południu kraju, poza tym chmury i deszcz, a na termometrach od 8 stopni na Suwalszczyźnie, 13 w centrum, do 17 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. W Trójce pod księżycem z tej strony Katarzyna Cygler. Drodzy Państwo, naszym gościem jest dr Zbigniew Nowak, prawnik, autor kilkunastu publikacji, monografii, głównie z zakresu bezpieczeństwa, a także wykładowca akademicki z zakresu m.in. prawa karnego i kryminologii. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest mi niezmiernie miło, że zostałem zaproszony do Państwa audycji. To jest ogromny zaszczyt. Panie Zbigniewie, książka, która wyszła pod koniec zeszłego roku, czyli 2022 roku, dotyczy kary śmierci. Właściwie jest to głęboka analiza tego, jak było, jak do tego podchodziło i prawo, i właściwie tak naprawdę filozofia człowieczeństwa, my jako ludzie, do tego aspektu życia, przerwania życia czyjegoś z jakiegoś powodu. Czy w polskim prawie, zacznijmy od tego, w ogóle jest taka możliwość teraz, współcześnie, żeby kara śmierci była? No teraz na pewno nie. Wiemy, że jesteśmy związani przede wszystkim, chyba należałoby od tego zacząć, umowami, traktatami, konwencjami międzynarodowymi. Już w 2000 roku ratyfikowaliśmy protokół 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. W roku 2014 ratyfikowaliśmy protokół numer 13 do tej konwencji. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, jesteśmy członkiem Rady Europy, więc w tym momencie wprowadzenie na nowo kary śmierci jest rzeczą niemożliwą. Wydaje się być rzeczą niemożliwą. Wchodzi bardzo obszerna nowelizacja kodeksu karnego, gdzie ustawodawca proponuje uchylenie kary 25 lat pozbawienia wolności, wydłuża ten czas do 30 lat. Wprowadza też w dwóch przypadkach tak zwane bezwzględne dożywotnie pozbawienie wolności. A zatem tutaj ta represyjność kary w polskim prawie jest, tak się wydaje i tak mówią głosy w literaturze, w doktrynie, jest zauważalna. Natomiast to wszystko, o czym mówimy, czyli to dożywotnie pozbawienie wolności, czy też bezwzględne dożywotnie pozbawienie wolności, które rodzi wiele kontrowersji, nie jest karą śmierci, jest pewnego rodzaju surogatem kary śmierci. Kara śmierci sama w sobie jest pewnego rodzaju zjawiskiem, jest pewnego rodzaju instytucją, która bardzo często jest przywoływana oczywiście też przez polityków, przez prawników, podobnie jak prawo do eutanazji, czy też prawo do przerwania ciąży, przy wielu wydarzeniach, które bardzo często są z takim delikatnym naroślem politycznym. Kara śmierci jest zjawiskiem, gdzie w zasadzie w większości polskiego społeczeństwa mogłoby się wydawać, że jest to pewnego rodzaju odwzorowanie sprawiedliwości, która miałaby spotkać tego zbrodniarza, który naruszył czyjeś dobra prawem chronione, który zabił kogoś w sposób okrutny. Natomiast sprawiedliwość, a sama kara śmierci to są oczywiście pojęcia, które są gdzieś blisko siebie, ale nie są to pojęcia równoznaczne, jednoznaczne. Kara śmierci była w polskim prawodawstwie, to wiemy, była w dwóch poprzednich kodeksach karnych, w kodeksie karnym z roku 1932 jako kara podstawowa, w kodeksie karnym z roku 1969 jako kara dodatkowa do tych kar zasadniczych. W roku 1997 zrezygnowaliśmy jako społeczeństwo z tego właśnie uregulowania prawnego. Dlaczego też powiedziałam o tym, że to niekoniecznie musi się równać sprawiedliwość, tak? Bo ludzie wyobrażają sobie karę śmierci jako pewnego rodzaju twór, który kogoś spotka za popełnione zbrodnie. To tak pewnie byłoby najłatwiej i tak to społeczeństwo postrzega. Natomiast kara główna, kara ostateczna, kara śmierci jest to pewnego rodzaju wynik polityki kryminalnej, polityki karnej państwa, czyli tego, na co państwo w danym momencie, w danym czasie się po prostu godzi, tak? Co zakłada, czego chciałoby w stosunku do swojego społeczeństwa, w jaki sposób chciałoby karać, ale w jaki sposób też chciałoby społeczeństwo chronić. A zatem to jest niezmiernie szerokie pojęcie, którego nie można tylko i wyłącznie zawęzić do pojęcia sprawiedliwości jako takiej. To też wiele kwestii, które mam nadzieję się poruszymy, dotyczących tej sprawiedliwości społecznej, dotyczących kwestii związanych z tym, w jaki sposób postrzegać karę, w jaki sposób postrzegać możliwość przywrócenia danego sprawcy do społeczeństwa. To wiele zagadnień, które jak wskazuję, łączy się z tą instytucją, jaką niewątpliwie jest kara główna. Zastanawiam się, jaki jest procent tych, którzy zastanawiają się nad istotą kary śmierci, nad tym jej funkcjonowaniem, który w takich kategoriach, że to mogłoby pomóc państwu funkcjonować lepiej. Na ile kierują się kategoriami sprawiedliwości, a na ile kategoriami na przykład potrzeby poczucia bezpieczeństwa, bo współcześnie, kiedy tak powszechna jest taka elementarna, powiedzmy, wiedza psychologiczna, kiedy w filmach, w serialach, w książkach te postacie negatywne z reguły w jakiś sposób są prezentowane tak, że potrafimy nie usprawiedliwić, ale zrozumieć, co stoi u źródeł pewnych czynów, że poznajemy pewne mechanizmy, które prowadzą ludzi do pewnych zachowań. A więc gdzieś to zrozumienie drugiego człowieka, to zobaczenie człowieka w nawet najgorszej postaci, nawet w Jokerze Batmana, to jest taki przykład, gdzie na przykład postaci fikcyjne, ale które są osobieniem w naszej kulturze, popkulturze zła, jednak zaczynają być postaciami, które wręcz budzą empatię u odbiorcy. A więc kategoria sprawiedliwości, kary śmierci jako sprawiedliwości, to może nie do końca jest to ta główna przesłanka tych, którzy są za karą śmierci. Może to jest poczucie bezpieczeństwa, może to jest brak zaufania do systemu, który nie zawsze radzi sobie z różnych względów z ludźmi, którzy popełniają notorycznie przestępstwa, i strach, że oni wyjdą i będą czynić to dalej. I co wtedy z tymi na przykład dziećmi, kobietami, ludźmi w ogóle, którzy mogą stać się ofiarami po prostu. Tak, to jest wiele, wiele kwestii w tym pytaniu. Wiadomo, przyjmuje się, że każdy jest wyśmienitym sędzią w sprawach, które go nie dotyczą. Tak? To jeżeli mówimy o kwestii surowości kary jako takiej, oczywiście możemy przywoływać cele kary kryminalnej jako takiej, jako możemy wyróżnić cel sprawiedliwościowy, prewencyjny, kompensacyjny, czy też wychowawczy cel kary. To jest tak, że społeczeństwo ma prawo czuć się bezpieczne. Natomiast zbrodnie, bo przecież kara śmierci głównie kojarzyć nam się będzie z tymi najcięższymi zbrodniami, zbrodnie były, są i niestety będą. To w jaki sposób my, społeczeństwo czy państwo chcemy podejść do tej problematyki jest, tak jak wskazałem wcześniej częścią polityki karnej, polityki kryminalnej państwa. Zapewne zdecydowana większość z państwa wie, że od 2014 roku w polskim prawodawstwie istnieje pewnego rodzaju, ciężko to nazwać, pewnego rodzaju bypass, który pozwala na to, aby w świetle prawa zgodnie z polskim prawem w sposób terapeutyczny podchodzić do sprawców też ciężkich zbrodni, którzy odbyli karę terminową, wychodzą na wolność, ale wychodzą na wolność, ale tak de facto nie wychodzą na wolność, tak? Czyli mówimy tutaj o funkcjonowaniu ustawy z 2013 roku o postępowaniu, to jest długa nazwa, o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. W przestrzeni medialnej, w takim tutaj popularnym języku jest to tak zwana ustawa o bestiach, gdzie już ta sama nazwa wskazuje, implikuje pewnego rodzaju podejście do tych osób, które tak jak wskazuje i odbyły karę pozbawienia wolności, a mimo tego na wolności się nie znajdują. One znajdują się w specjalnym ośrodku w Gostyninie, w filii też tego ośrodka niedawno powołanej w Czersku i gdzie poddani są postępowaniu terapeutycznemu, tak się zakłada, przynajmniej tak ta ustawa o tym mówi. A tak prawdę mówiąc, tu głosy są niezmiernie podzielone, bo są zwolennicy takiego rozwiązania, izolacji tych osób już nie w warunkach więziennych, pewnego rodzaju środków obrony społecznej przed tego typu osobami, ale oczywiście jest też grono, zdecydowanie szersze grono przeciwników tego rozwiązania, którzy wskazują tu właśnie na szereg elementów i tych wynikających z zasad prawa, wynikających z zasady lojalności państwa wobec obywateli, wynikających z tego chociażby, że te osoby pomimo pewnego takiego przymknięcia oka na fakt, iż znajdują się w zakładzie leczniczym, to jednak de facto, biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich oni tam przebywają, de facto w warunkach izolacyjnych. To jest druga kara dla nich, tak można przyjąć. To jest też tak, że te warunki, w których przebywają, są czasem cięższe niż to, co spotykało ich w więzieniu. Ja w swojej publikacji poruszam tę kwestię dosyć szeroko. Na szczęście udało mi się zgromadzić tu opinię osób, które bezpośrednio uczestniczyły w procesie legislacyjnym i późniejszym dotyczącym powołania tego właśnie ośrodka zapobiegania zachowaniom dyssocjalnym w Gostynie, bo przecież w tej publikacji znajdziemy, co tu dużo mówić, dwa przeciwne głosy. Głos pani profesor Moniki Płatek z Uniwersytetu Warszawskiego, ale też głos pana profesora Andrzeja Rzeplińskiego, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który w 2016 roku jako prezes instytucji, może instytucja tu podjęła bardziej decyzję o tym, że to rozwiązanie jest rozwiązaniem zgodnym z obowiązującym stanem prawnym. Więc to głosy podzielone, wracając do początku naszej dyskusji w zakresie społeczeństwa. Tak, to prawda, że społeczeństwo ma się czuć bezpieczne. To też różnego rodzaju podejście do kwestii bezpieczeństwa, do kwestii resocjalizacji, readaptacji, wychowania tego człowieka do życia w społeczeństwie. Człowieka, który znajduje się w zakładzie karnym. On nie znajduje się w zakładzie karnym dlatego, że ktoś tak wybrał albo dlatego, że tak po prostu miał... Planował. On tak planował. Po prostu on zrobił coś złego i w tym miejscu jest. Pani profesor Płatek bardzo często mówi o systemach skandynawskich, tak? Gdzie ten sprawca ma być one of us, jest jednym z nas. Mamy inaczej do tej osoby podchodzić, nie tylko zakładać charakter odstraszający kary śmierci, charakter eliminacyjny, ale też spojrzeć na humanitaryzm tej kary, jak i całego procesu penitencjarnego, wychowawczego, który w naszym kraju jest, a mógłby być budowany w inny sposób. Niewątpliwie takiego humanitarnego spojrzenia należy spodziewać się od tych, którzy blisko pracują z takimi osobami, które wykazują bardzo silne zaburzenia, takie, które nie umożliwiają funkcjonowanie zgodnie z normami społecznymi, takie normalne w społeczeństwie, to niewątpliwie, ale też trudno tego oczekiwać od zwykłych obywateli, którzy się po prostu boją. Boją się o swoje dzieci, boją się o siebie, nie mają takiej wiedzy i też nie mają takich narzędzi, żeby się obronić, bo to też o to chodzi, że człowiek, który jest gdzieś w jakiś sposób dysponuje odpowiednim zabezpieczeniem, czy narzędziami, czy mechanizmami, które gwarantują mu, że nic się nie stanie jemu ani najbliższym, nie odczuwa takiego strachu, bo się czuje bezpiecznie, a taki zwykły człowiek niekoniecznie. Domyślam się, że idealnie byłoby, kiedy mówimy o tych oczywiście osobach, które nie z powodu czy zaburzeń są, no to określenie bestia mi się bardzo nie podoba, bo to jest takie zdehumanizowanie człowieka, który jest nadal człowiekiem, tak czy siak, no tych ludzi, którzy no, nie są w stanie być inni niż są i się nie naprawi, bo tam jest jakiś rodzaj czy choroby, czy powiedzmy zniekształcenia w podejściu do rzeczywistości, które nie umożliwia funkcjonowanie bezpieczne innych z taką osobą, no to społeczeństwo chce, żeby te osoby były odizolowane, ale niekoniecznie może w warunkach więziennych, tylko może w warunkach takich, które pozwolą im funkcjonować razem ze specjalistami w najlepszej formie bycia sobą możliwej, w najlepszych możliwych warunkach, ale w oddzieleniu od społeczeństwa, które no nie ma szans być bezpieczne po prostu w bliskości takiej osoby. Czyli trzeba byłoby stworzyć taki system. Rozumiem, że ten Gostynin jest formą poligonu, taką placówką szkoleniową tutaj w tych kwestiach. I jaką szansę ma to rozwinąć się właśnie w takim kierunku, no tym idealnym? To jest ciężkie pytanie, bo tu musielibyśmy zacząć od próby oceny systemu penitencjarnego, który w Polsce funkcjonuje. Każdy obywatel tego państwa chciałby, żeby prawo go chroniło, o czym powiedzieliśmy. Żeby ktoś, kto popełnia przestępstwo, doczekał tej indywidualnej odpłaty, jaką jest kara kryminalna, doczekał szybkiego procesu. Tu też kwestia nieuchronności kary jest niezmiernie istotna, bo przecież wiemy, no, są czasem postępowania sądowe, które trwają przez wiele lat i po wielu latach już trochę ta granica się zatarła, już trochę nie wiemy o czym mówiliśmy kilka lat wcześniej. Zdecydowanie prawda, że społeczeństwo ma prawo oczekiwać tego od państwa, żeby czuć się bezpieczne. Założeniem systemu penitencjarnego jest ochrona społeczeństwa przed osobami, które przebywają w izolacji. Założeniem jest to, że przez wiele lat osoby, które pracują w tym systemie, będą też pracowały z więźniami właśnie po to, aby ci opuścili mury więzienne po jakimś dłuższym bądź krótszym czasie, naprawieni, przystosowani, czasem wyleczeni, gotowi do tego, żeby powrócić do społeczeństwa i w nim całkowicie normalnie funkcjonować. To jest założenie, które jest założeniem idealnym. Ja w swojej publikacji miałem możliwość, nie wiem czy przyjemność, miałem możliwość rozmowy z osobami, które znajdują się w takiej izolacji więziennej. Zostały skazane na karę dożywotniego pozbawienia wolności. W tej publikacji mamy chociażby rozmowę z ostatnią osobą, która w Polsce została skazana na karę śmierci, która od ponad 30 lat przebywa w kolejnych zakładach karnych. I te osoby mówią o tym, w jaki sposób ta resocjalizacja przebiega, bądź też nie przebiega. Mówią o tym, w jaki sposób wygląda ich codzienny dzień, jak mijają tygodnie, jak mijają miesiące. Mówią o tym też, że są gotowi do tego, żeby do społeczeństwa powrócić. Natomiast ten system zbudowany jest tak, że nie do końca też czasem system jako system wierzy tym osobom i chce ich powrotu na łono społeczeństwa. To wszystko są idealistyczne założenia, które dotyczą osób będących w izolacji. To też wiadomo, tam mamy też osoby, dla których popełnianie przestępstw jest pewnego rodzaju zawodem. Tu trudno liczyć na to, że coś się zmieni. Mamy też osoby, które w jasny sposób deklarują, że po wyjściu na wolność nic wielkiego się nie zmieni, że po prostu to jest pewnego rodzaju przerwa w ich życiu. To, w którym miejscu się teraz znajdują i czekają na to, żeby ta kara terminowa po prostu się skończyła i żeby po prostu mogli wyjść. Pozwolę sobie wejść w słowo, tam są wprost takie deklaracje niektórych skazanych, którzy nie ukrywają, nie będziemy cytować dokładnie, ani wskazywać po nazwisku. Drodzy Państwo, trzeba sięgnąć po książkę, że dalej na przykład będą zabijać, dalej będą zabijać mężczyzn, kobiety, dzieci. Tak, dalej. To jest też tak, że pewnego rodzaju, przepraszam, użyję takiego sformułowania, pewnego rodzaju moce, ich przypadłości są w tych osobach, są w nich. Nawet ten proces, któremu są poddani przez wiele, wiele lat, powoduje, że nie dają gwarancji bezpiecznego powrotu do społeczeństwa. My mówimy tu o sprawach, które gdzieś krążyły wokół kary głównej, które w tym momencie czasem są konsumowane przez karę dożywotniego pozbawienia wolności, ale przecież wiemy o tym, że w naszym kraju, no, w każdym innym jest cała masa różnego rodzaju przestępstw, jest cała masa przestępstw chociażby seksualnych, gdzie w Polsce funkcjonuje rejestr publiczny, gdzie każdy oczywiście na stronach ministerialnych może zerknąć i sprawdzić, czy, jeżeli to go oczywiście interesuje, jeżeli jest to oczywiście mu potrzebne do czegoś, czy jakaś osoba, którą zna albo o której słysza, która gdzieś przewijała się w jego najbliższym otoczeniu, jest na wolności, bądź też jest w jakiejś izolacji. To są ludzie, którzy chodzą koło nas, którzy przeniknęli do społeczeństwa. Oczywiście nie chcemy tutaj demonizować i straszyć, ale no cóż, niestety jest tak, że nie wszystkim da się zapewnić to bezpieczeństwo. Po prostu, tak jak powiedziałem wcześniej, skala przestępczości różnego rodzaju była, jest i będzie. I te przestępstwa najcięższe, gdzie wcześniej państwo decydowało o tym, że niekiedy należy zastosować właśnie karę ostateczną, one po prostu w dalszym ciągu są. Ja też Ostatnio, przygotowując się do rozmowy, rzuciłem okiem na zmiany, które mamy w kodeksie karnym i zmiany dotyczące chociażby treści przepisu artykułu 148 dotyczącego zabójstwa, zabójstw kwalifikowanych, dotyczącego artykułu 197 zgwałcenia. Mamy nową konstrukcję karalności przygotowania do zabójstwa. To wszystko ma powodować, i tutaj też głosy będą podzielone, czy to rzeczywiście, powiem brzydko, wypali, czy to nie jest taki populizm penalny, to ma powodować, że społeczeństwo ma po prostu czuć się bezpieczne, bo ma do tego prawo. Drodzy Państwo, druga część naszej rozmowy za chwilę. Babylon, sister, shake it. Program Trzeci Polskiego Radia. I like to dance and it looks like this. I like to dance and it looks like this. I like to pop and lock and hit you with a little bit of robot. Gotta hit it, get it, love it, live it, get a little silly with the lyrical ridiculousness. I like to shake a leg, I like to nod my head, I like to walk into a party with a pirouette. A little move goes a long way, like a soul train line in a hallway. It's your way, my way, all day. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. Every time I feel myself getting frantic, maybe too much coffee did it. I bump up the music, bump up the click, I pick up the speed till I'm deep in it. Then I give it a half tip and just like magic, I feel like I'm back and that my body's electric. I'm feeling elastic and super fantastic and flipping like I know gymnastics. I like to shake a leg, I like to nod my head, I like to make a snow angel while lying in my bed. But don't give me no smooth talk unless you got a good moonwalk. And smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, I feel like dancing. I like to dance and it looks like this. I like to dance and it looks like this. Yeah, looking good. We like to dance and it looks like this. Come on. Smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, pod księżycem. Drodzy Państwo, kontynuujemy naszą rozmowę o karze śmierci, która jest rozmową de facto o naszym życiu i o jego jakości życia tych, którzy albo weszli na ścieżkę zbrodni, albo po prostu są poniekąd sami w sobie taką ścieżką zbrodni. Tu oczywiście mowa o tych, którzy nie potrafią inaczej funkcjonować niż w jakiś sposób nastając na życie i dobro też cielesne innych. Naszym gościem w Trójce pod Księżycem jest cały czas dr Zbigniew Nowak. Panie doktorze, to w książce Kara śmierci, w książce, która, przypomnę drodzy państwo, wyszła pod koniec 2022 roku, jest bardzo dużo rozmów, między innymi rozmowy z prokuratorami, z prokuratorem Małgorzatą Rąc. No, tak się zastanawiam, jak panu się udało w ogóle porozmawiać, bo to przecież prokurator, która no, prowadziła bardzo ciężkie sprawy i nakłonić do rozmowy o takich rzeczach, domyślam się, może nie być łatwo. W publikacji mamy kilka wywiadów z ekspertami, mamy kilka rozmów z osobami, które zostały skazane, przebywają w zakładach karnych. Nie wszystkie wywiady i nie wszystkie rozmowy zmieściły się do tej publikacji z uwagi, wiadomo, na ramy wydawnicze. Udało się, i to jest coś, co jakby nie mam na to złotego środka jakiejś odpowiedzi, udało się uzyskać opinie osób, które znają te kwestie zdecydowanie lepiej ode mnie. Mamy w pracy grono profesorów uczelni warszawskich, bo i wspomnianą panią profesor Płatek, mamy profesora Rzeplińskiego, mamy panią profesor Gardocką, mamy też grono praktyków, tak jak pani wspomniała, fantastyczną prokurator w stanie spoczynku, panią prokurator Małgorzatę Rąc. Pamiętam, jak dawno, dawno temu kupiłem książkę, wywiad z panią prokurator, przeczytałem ją dosłownie w 2-3 godziny. Wtedy nie spodziewałem się, że kiedykolwiek będę miał szansę spotkać tę fantastyczną osobę i z nią rozmawiać. Ta znajomość zaczęła się dość specyficznie. Po prostu postanowiłem, że korzystając z uprzejmości sądu w Piotrkowie Trybunalskim, postanowiłem, że zadzwonię do pani prokurator i zaproszę ją na wykład dla moich studentów. Było tak, że na auli mieliśmy 150-200 osób, które, jak to młodzi ludzie, wiadomo, przyszli, część z nich zaangażowana mniej lub bardziej, część jeszcze przeglądająca swoje smartfony, ale kiedy pani prokurator zaczęła mówić, zaczęła opowiadać o sprawach, w których występowała jako oskarżyciel publiczny, a doskonale wiemy i myślę, że tu możemy o tych nazwiskach powiedzieć, w końcu to była osoba, która oskarżała w sprawie Trynkiewicza, czterokrotny wymiar kary śmierci w pierwszej instancji. To osoba, która oskarżała w sprawie Henryka Morusia. Kiedy pani prokurator Rąc zaczęła mówić, tych 150-200 osób znajdujących się na uli uczelni po prostu zaczęło jej słuchać i słuchali jej przez bodajże 2 godziny. Pomyślałem, zaczynając pracę nad tą publikacją, że no cóż, no przecież ja nie mogę mieć lepszego eksperta, jeżeli mówimy o oskarżycielach publicznych, niż właśnie pani prokurator. Rozmawiałem z nią na tematy związane z tymi dwoma sprawami, które przywołałem. Pani prokurator, jak można się spodziewać, była i jest zwolennikiem kary śmierci, mówiąc o tym w ten sposób, że państwo ma prawo do wymierzenia kary śmierci. Państwo ma prawo, ustawodawca ma prawo do posiadania tego rodzaju kary w swoim wachlarzu kar w kodeksie karnym. W zasadzie w tej publikacji stanowisko pani prokurator Rąc jest powtórzone tylko przy jednym wywiadzie eksperckim, natomiast całe grono osób, które tutaj też właśnie jako eksperci występuje, to są zadeklarowani przeciwnicy kary śmierci. Co ciekawe, obok pani prokurator Rąc w tej monografii naukowej mamy szczęśliwie opinię dwóch panów sędziów, pana sędziego w stanie spoczynku Jacka Sobczaka, profesora Jacka Sobczaka, dziś profesora jednej z uczelni warszawskich, oraz stanowisko pana sędziego Sądu Okręgowego w Radomiu, Macieja Gwiazdy. Dlaczego ja łączę te dwie postacie? Łączę je z jednego prostego powodu. Udało się porozmawiać, udało się poprosić te dwie osoby o wywiady eksperckie. Nie bez kozery, jako że jedna i druga osoba swego czasu, przewodnicząc składu sędziowskiego jako sędziowie sprawozdawcy, orzekli karę śmierci. Wydali karę śmierci w stosunku do oczywiście dwóch odrębnych przypadków. Pan profesor Sobczak w stosunku do chyba najbardziej znanego polskiego nekrofila, to połowa lat 80. Poznań. Natomiast pan sędzia Gwiazda w zasadzie do jednego z przypadków, gdzie orzeczono karę śmierci w latach 90. w ówczesnym sądzie wojewódzkim w Radomiu. Mimo tego jeden i drugi, tak jak wskazałem, są przeciwnikami kary śmierci. Co więcej, pan sędzia Gwiazda wskazywał w trakcie tej rozmowy na niezmiernie osobisty charakter tej sprawy, w której przyszło mu orzekać, na niezmiernie osobiste uzasadnienie, które powstało właśnie w wyniku orzeczenia sądu pierwszej instancji. Wskazywał też, że nigdy po raz drugi nie czytał tego wyroku i tego uzasadnienia w sprawie. Wracając do pana profesora Sobczaka i do tej sprawy poznańskiej z połowy lat 80., sprawy bardzo głośnej, to jest sprawa, którą wszyscy znają i mogę tak powiedzieć, kolokwialnie dzieciaki, studenci rozczytują się albo słuchają szeregu kolejnych podcastów dotyczących sprawy poznańskiego nekrofila. No to przecież tu w tym momencie dotykamy bezpośrednio materiału dowodowego w sprawie i rozmawiamy z osobą, która była na tej sali i orzekała, i rozmawiała, i przesłuchiwała tę właśnie osobę, tego właśnie oskarżonego. To trochę inny przypadek, myślę, że wymagałby szerszego omówienia. Co ciekawe, tu jeszcze przed kolejnym pytaniem pozwolę sobie na taką króciutką dygresję. Co ciekawe, dotarcie do tak znakomitego grona respondentów, ekspertów było o niebo łatwiejsze niż dotarcie do osób, które są skazane na dożywotnie pozbawienie wolności, które to osoby pozwoliły na to, żeby ich opinie znalazły się w tej właśnie publikacji. Drodzy Państwo, skoro jesteśmy przy rozmowach i wywiadach między innymi z prokurator Małgorzatą Rąc, która była oskarżycielem w sprawach Mariusza Trynkiewicza czy Henryka Morusia, tutaj ten wywiad w książce naszego gościa doktora Zbigniewa Nowaka pojawia się, książka pod tytułem Kara śmierci. Tam też pojawia się taka wspomnienie tej sytuacji, kiedy ta kara dla między innymi Mariusza Trynkiewicza została zamieniona na 25 lat pozbawienia wolności. To jest też taki moment w rzeczywistości, kiedy amnestia, to był rok 1989, w wielu aspektach była uzasadniona w związku ze zmianami politycznymi, ale tak jakby niektórzy nie zauważyli, że jednak to nie tylko polityczni więźniowie, ale też więźniowie, którzy rzeczywiście wskazują takie zaburzenia, które z definicji sprawiają, że społeczeństwo nie jest bezpieczne. Nikt na to nie zareagował, a podobno też, tutaj jest też wspomniane w książce, byli tacy, którzy zwracali uwagę na to. To też chyba nie budzi takiego zaufania społeczeństw do tych, którzy decydują i też może być takim przyczynkiem właśnie tego rodzaju sytuacji do takiego skierowania myśli ku karze śmierci, która jakby uniemożliwi odwrócenie czegoś. Podczas prac nad tą swoją publikacją rozmawialiśmy z panią prokurator Rąc o tym przypadku. Idąc dalej, chciałem porozmawiać bezpośrednio z oskarżonym, którego tu pani przywołała. Niestety ta rozmowa się nie odbyła, nie było zgody po stronie w zasadzie już teraz skazanego, bo to przecież wiadomo, osoba, która przebywa w zakładzie karnym za inne przestępstwa, których miał i których, skoro sąd tak orzekł, dopuścił się podczas swojego pobytu właśnie w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. To prawda, że w roku 89 w grudniu mieliśmy ustawę amnestyjną, która zamieniła karę śmierci na karę 25 lat pozbawienia wolności dla tych osób, które w tym momencie w zakładach karnych się znajdowały właśnie pod takim orzeczeniem, pod takim wyrokiem. Nie wiem, czy przemyślano wtedy do końca to, co zostało zaproponowane. W tej publikacji jest też mowa o tym, że był czas na to, żeby chociażby przy kolejnej ustawie amnestyjnej z roku 93, czy też przy zmianach, które wprowadzały moratorium ustawowe w roku 95 na wykonywanie kary śmierci, można było zastanowić się nad tym, czy tę karę dożywotniego pozbawienia wolności nie przywrócić wcześniej i tutaj zastosować jakiegoś bypassu, choć byłoby to oczywiście legislacyjnie, proceduralnie niezmiernie trudno. Chyba zapomniano o tym po prostu na kanwie zmian, które w Polsce w tym czasie się dokonywały. Chyba też i Takie też zdanie w literaturze znajdziemy. Zapomniano, ale też wydawało się osobom, które w tym momencie gdzieś tam dotknęły specyfiki wykonywania kary i tych kar głównych przez osoby, które były skazane na karę śmierci. Wydawało się też, że tego problemu za 25 lat po prostu nie będzie. Ale ten problem, jak widać, powrócił. Stąd też bypassy, stąd też ustawa z brzydką nazwą, ustawa o bestiach z roku 2013, ten Lex Trynkiewicz, tak, to możemy tutaj teraz powiedzieć, który gdzieś tam szybko przywoływany, wprowadzany do polskiego systemu prawnego po to, aby izolować osoby, które opuszczały zakłady karne właśnie po 25 i więcej lat przebywania w izolacji. Osoby charakterystyczne, tak jak tutaj właśnie ta którą przywołam, ale też szereg innych osób, których zakłada się, że przebywanie na wolności miałoby stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia innych ludzi. Myślę, że to założenie jest absolutnie słuszne. Bardzo ciekawa jest ta rozmowa z prokurator Rons, zwłaszcza jak przechodzimy do jej wypowiedzi na temat kary śmierci, której jest tutaj, definiuje się jako zwolenniczka, ale jednocześnie pisze, że miała to, czy też w rozmowie z panem miała to szczęście, że kiedy wnosiła o karę śmierci, była jednocześnie świadoma, że ta kara śmierci nie zostanie wykonana. Czyli jednak ta odpowiedzialność, którą niesie na sobie człowiek, który wnosi o karę śmierci, która zostanie wykonana albo może zostać wykonana, jest bardzo też silnym obciążeniem dla prokuratora, dla osoby, która decyduje się na taki akt oskarżenia. Skoro osoba, która jest za karą śmierci, sama podkreśla, że jednak to była poniekąd ulga, że ta kara, wiadomo było, że nie zostanie wykonana. To też z punktu widzenia takiego filozoficznego, jest też psychologicznego, ciekawe i pewnie poddawane wielu analizom przez specjalistów, jak to jest z tym naszym podejściem do kary śmierci, tej decyzji o życiu bądź nie życiu innego człowieka w aspekcie decyzji o życiu bądź nie życiu innych ludzi, bo to tutaj jest taka rzecz wiązana, to nie chodzi przecież o, tylko i wyłącznie o tę osobę, chodzi też o innych i o odpowiedzialność, bardzo trudne. Tak, pytałem ekspertów o ich podejście właśnie do orzekania kary śmierci. Tu pani prokurator słusznie zauważyła, oczywiście to z jej perspektywy, że mogła wnosić, ale mogła być o karę śmierci, ale mogła być świadoma tego, że być może w pierwszej instancji ten wyrok zapadnie, ale za chwilę gdzieś w postępowaniu apelacyjnym w drugiej instancji ten wyrok zostanie zamieniony na karę długoletniego pozbawienia wolności, jak też się stało. Jest to pewnego rodzaju, może to nieładne słowo, ale wygodne rozwiązanie, tak? No takie stanowisko zaprezentowała pani prokurator Rons. Natomiast w tej publikacji takim motywem przewodnim dla rozmów z panem sędzią Gwiazdą było, pozwolę sobie odczytać, było takie sformułowanie, że orzekanie kary ze świadomością dla wszystkich, że ona nie będzie wykonana, jest w mojej ocenie znacznie gorsze niż wymierzenie kary być może łagodniejszej, ale z pewnością wykonanej. Każda z osób, które udało się dla tej publikacji, w cudzysłowie, pozyskać, ma tutaj swoją opinię, ma tutaj swoje zdanie. To też jest więcej elementów, tak, bo chociażby zmiany w kodeksie karnym w roku 69, tak, czyli wykreślenie kary śmierci z tej zasadniczej puli kar, to też miał być przyczynek do tego, że ta kara miała być orzekana rzadziej, że być może sędziowie, którzy orzekali ją pod rządami starego kodeksu, nie do końca byli do niej przekonani, nie wszyscy, nie byli chętni do tego, żeby sięgać po ten ostateczny środek, jakim jest kara główna. Natomiast no, znamy, widzimy to w historii, że lata 70. obfitowały w wyroki właśnie kary ostatecznej, a zatem to chyba nie do końca się sprawdziło. Też co istotne, pani profesor Gardowska zwróciła na to uwagę, że ludzie teraz i kilkanaście lat temu coraz mniej chętnie chcą wchodzić w pewnego rodzaju polemikę z życiem innych ludzi. Są troszkę mniej chętni do tego, żeby decydować o czyimś życiu lub zdrowiu, o życiu w tym przypadku, no bo w końcu kara śmierci jest jest, jak wiemy, karą eliminacyjną. To tak chyba należy do tego podejść. Podczas jednego z wywiadów ekspert stwierdza, że kara śmierci jest okej, ale w przypadku takim, w którym sędzia, który ją orzeka, byłby w stanie ją sam wykonać. To jest, myślę, też ciekawa idea. Pytanie tak naprawdę w takim razie, jaka jest idea kary śmierci? Cały czas nie ma na to odpowiedzi. Tych odpowiedzi jest tak dużo. Niewątpliwie zbrodnie, które powodują, że myślimy o karze śmierci dla kogoś, są zbrodniami, które dysharmonizują nasz świat, powodują tak silne zaburzenie naszego poczucia bezpieczeństwa, tego, co myślimy o tym, jak świat powinien w tej swojej, no nie idealnej, ale jednak prostocie, harmonii funkcjonować, że jest ten odruch takiego szybkiego chyba po prostu poukładania, na który sposobem byłaby ta kara śmierci, ale wiemy, że tak nie jest, że to, że sprawca czy sprawcy zostaną w ten sposób ukarani, nie rozwiąże tego problemu, z którym my tutaj zostajemy, z pewnego rodzaju traumą po takich wydarzeniach, z jakąś traumą związaną z zobaczeniem, że człowiek może dopuścić się pewnych rzeczy. Więc mnie zastanawia, czy tak jak pan wspomniał o tym, może nie idealnym, ale o środku, takim pomyśle nad tym, żeby takie osoby funkcjonowały w takiej przestrzeni, tylko żeby to było oczywiście jak najbardziej przystosowane do jak najlepszej formule, ale czy nie byłoby lepiej, a może tak się dzieje na świecie, nie wiem, żeby tego rodzaju osobowości, tego rodzaju osoby, które są po prostu zaburzone w sposób taki no, definitywny, oddzielone w ten sposób od społeczeństwa, ale w sposób humanitarny, mogące funkcjonować w tej wydzielonej dla siebie przestrzeni, były po prostu też badane, żeby człowiek zrozumiał, jak to jest możliwe, że dochodzi do takich rzeczy, żeby zrozumiał więcej o sobie, no, w kierunku takim, żeby może pewnych rzeczy móc w jakiś sposób uniknąć. Nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. To jest też cała masa wątków, o których można byłoby powiedzieć. W zasadzie funkcjonowanie tego ośrodka, o którym mówiliśmy już wcześniej, jest niezmiernie negatywnie oceniane przez chociażby tych ekspertów, którzy wypowiadali się dla tej publikacji, ale też ekspertów z instytucji, organizacji, które swoje uwagi zgłaszają od wielu, wielu lat. Mówię to o Rzeczniku Praw Obywatelskich chociażby. Jest to, tak jak wspomnieliśmy, rozmowa na temat lojalności państwa w stosunku do obywatela, na temat podwójnej karalności, na temat tych tak zwanych środków obrony społecznej, społeczeństwa przed osobami, które stwarzają zagrożenie. Ja wprowadzam, mówiąc to, wprowadzam takiego pewnego stwierdzenia, które w tej publikacji też padło, które zapytałem jedną z osób, która była zadeklarowaną przeciwniczką tego właśnie rozwiązania. No właśnie. No to jakie jest rozwiązanie? To pozwolić tym osobom wyjść na wolność, objąć je nadzorem penitencjarnym, który może być mniej lub bardziej skuteczny. I jakby tu nie uzyskałem odpowiedzi, co powoduje, że wydaje się, że przy wszystkich naleciałościach, które tego typu rozwiązanie Polska zastosowała, można powiedzieć, że jest to rozwiązanie, które w pewnym stopniu zapewnia to poczucie bezpieczeństwa, o którym mówimy. To jest też tak, że w ośrodku w Gostyninie przebywają osoby, których czyny nie zmieściły się w tej publikacji, ale to są czyny niezmiernie okrutne. Nie chcę tutaj wymieniać personaliów. Tam też przebywają osoby, których orzeczenia, wyroki sądu pierwszej czy drugiej instancji zostały przywołane w tej właśnie mojej monografii naukowej. Nie wiem, nie mam tu jakby jednego dobrego rozwiązania. Jest mi ciężko o tym mówić, bo znam ten problem z dwóch stron. I z tej strony, która całkowicie neguje możliwość prawnego umieszczania osób w tym miejscu i samego funkcjonowania tego ośrodka, ale też przecież w tej publikacji wywiad z panem profesorem Rzeplińskim, który wskazuje, że to jakie mamy rozwiązania, to co mielibyśmy robić, że mówi o tym, że większość osób, które bardzo mocno neguje funkcjonowanie tego ośrodka, po prostu nigdy tam nie była, że to jest miejsce nie dla osób, którym się coś przytrafiło, ale to jest miejsce dla osób, które zrobiły po prostu coś złego. Oczywiście jest też tak, że te warunki, które im tam się zapewnia i zapewniało w ostatnim czasie, to nie są warunki absolutnie, w mojej ocenie, które pozwalają na właściwą terapię tych osób. Kolejną kwestią, którą można byłoby tu poruszyć, to kwestia taka, kiedy to osoby, takie przypadki się przecież zdarzały, osoby, które opuszczały zakłady karne, przebywały przez pewien czas na wolności, a dopiero po pewnym czasie zostały w cudzysłowie poproszone o to, żeby stawić się w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dysocjalnym i tam odbywać tę swoją terapię w tym właśnie zakładzie leczniczym. Przecież dla osób decyzyjnych niewątpliwie jest to też przedmiot badań, bo skoro taki ośrodek jest, jest on z wielu powodów nieidealny, też jego takie prawne usankcjonowanie też budzi wiele wątpliwości wśród specjalistów, ale sama jakby istota wydaje się być rozsądna, czyli trzeba udoskonalić, trzeba wymyślić jakiś taki system, w której no, osoby, które nie są w stanie funkcjonować w zwyczajnym społeczeństwie, bo po prostu nie są, a nawet deklarują się, że pewne rzeczy będą dalej robić, bo nie potrafią inaczej, no to nie mogą w nim funkcjonować, ale też mają prawo żyć i mają prawo żyć jakby najlepszą stroną siebie, a więc taką przestrzeń społeczeństwo też powinno im stworzyć. To są trudne rzeczy, ale myślę, że w XXI wieku, kiedy mamy takie badania psychologiczne, psychiatryczne i wiele innych, to jest chyba możliwość stworzenia takiej przestrzeni, miejmy nadzieję. Nie wiem. Nie wiem. Jest mi ciężko na to pytanie odpowiedzieć. Naprawdę nie wydaje mi się, abym tutaj mógł wypowiadać się jako ekspert w tej właśnie sprawie. Badałem to i z tej strony, która niezmiernie negatywnie odnosi się do tych rozwiązań prawnych, które zastosowane i które zaproponowane i zastosowane od kilku lat w Polsce, i też z tej strony, która mówi o tym, że jest to właściwy środek takiej społecznej obrony przed grupą osób, które, tak jak powiedzieliśmy, nie znalazły się tam z jakiegoś błahego powodu. Nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć dziś. Oczywiście sam kodeks karny, on przywołuje różne możliwości zapobiegawcze w stosunku do osób, które nie do końca radzą sobie ze sobą. Natomiast czy są to możliwości, które są absolutnie skuteczne i czy te osoby są poddane takiemu nadzorowi, jakiemu by tego sobie życzyło społeczeństwo, tego nie wiem. Nie chciałbym się na ten temat wypowiadać, bo jakby nie mam tej wiedzy w pełni. Drodzy Państwo, to tak jest z pytaniem eksperta w takich sprawach. Trzeba zachować dystans, bo my możemy sobie, zwykli ludzie, zastanawiać się bardziej odważnie, bo też nasze zastanawiania są takie po prostu zwykłe ludzkie, nieobarczone tą odpowiedzialnością. Drodzy Państwo, do naszej rozmowy wrócimy za chwilę.